know, girl, that I'm down for whatever. You be my lemon, I'll be your tea, pure and naturally. You be my leaf, I'll be your tree, your very definition of free. Since you've been going my way, baby. You're my amp, butthole conjunction in a Cadillac with the trunk pumping. Always down for some. You be my feather, I'll be your wings. Going to fly things, shining like some diamond rings. Enjoying what happiness brings. Oh yeah, yeah. You've been going my way. Since you're going. To the girl who needs to be with me, part of my design. One time. I used to feel good. I'll be the water you need in the desert land. Just to let you know, you'll always have my hand. I'll be the woman you need to be a better man, so you'll always know. Through the shake of an earthquake, I will never fall. That's how strong my love is. Like a ship through the storm, we can risk it all. That's how strong my love is. Oh, can nothing break us now? Oh, 'cause we are heaven bound. Like the mountains standing tall, immovable. I am ready for love. Why are you hiding from me? I'd quickly give my freedom to be held in your captivity. Just to stay in your good grace. Lately I've been thinking maybe you're not ready for me. Maybe you think I need to learn maturity. They say watch what you ask for, 'cause you might receive. But if you ask me tomorrow, I'll say the same thing. I am ready for love. Would you please lend me your ear? I promise I won't complain. I just need you to acknowledge I am here. If you give me half a chance, I'll prove this to you. I will be patient, kind, faithful, and true to a man who loves music, a man who loves. Respects the spirit world. przepięknie zaśpiewały nam cztery panie, które robią to na co dzień i które bardzo lubimy i szanujemy, zwłaszcza właśnie w tych czarnych audycjach. Mariah Carey, boski głos. Jill Scott, boski głos, cudowne kompozycje. Gra fantastycznie na fortepianie. Alicia Keys gra na fortepianie, cudownie śpiewa. Czasem trochę fałszuje na żywo, ale to nikomu nie przeszkadza przecież. India Ari cudownie gra na gitarze, cudownie śpiewa, komponuje, aranżuje. Cztery piekielnie zdolne panie, które robią fantastyczną muzykę. Przed nami pani numer 5. Terrified, hold the lights that I might forget to sing to you tonight. step trying to find their way in troubled times, holding on to a promise kept. When the lights go down and the heart is blind, we are here, you and I, just in time to set a fire to a secret. Here's mine, here's mine. Twierdziło, że kariera Kelly załamała się, że po rozwodzie z Nasem to już w ogóle nie będzie ta sama wokalistka. Zrezygnowała z kontraktu z dużą wytwórnią płytową, wydała w niezależnej. Tymczasem album Food, który pojawił się w tym roku, jest absolutnie znakomity. Słucha się go od początku do końca z wielką przyjemnością. Hooch i Forever Be to dwa nagrania. No, kolejny eksperyment muzyczny mój jest bardzo kontrowersyjny, zwłaszcza że artystka, która zaśpiewa, zarapuje, jest bardzo kontrowersyjną osobą, ale później Państwu powiem. Boję się tego, ale posłuchajmy. Who am I? They call me there's nothing wrong with a little dick on the no side. No to never have you had your dick of a day. Dick on the side, dick on the side. There's nothing wrong with a little dick on the side. Have you had your dick today? Happy gay techno disco laser pop. Happy gay techno disco laser pop. Happy gay techno disco laser pop. Give him some more. Eeny, meeny, miny, moe. me. Look at me. Don't you dare. Don't you dare fucking look at me. Look at me. Look at me. Don't you dare. Look at me. Don't you dare fucking look at me. Don't you dare. Don't you dare. Don't you dare fucking look at me. Look at me. Don't you dare fucking look at me. Don't you dare. Is that all? Don't stop. I'm so bored. Why is anybody dancing? Where is there something exciting going on? Are we having fun yet? Is this all you have to offer? Who are you again? I said, who are you again? I never liked you anyway. Don't touch my chest. Don't touch no, you me. May not. Make a mess. I'm getting ready for training. My love will travel the distance, baby. My body's building, workout lifting. I'm getting in shape, cause I'm winning this race. You know, the heart is the strongest muscle. It's beating fast and real hard for your love. See, my blood is pumping, adrenaline's rushing. I'm running in place, cause I'm winning this race. I'm running to you. I'm going real fast now. I'm running like crazy, trying to get to you, baby. Leave me running to you. I'm going downhill now. I'm keeping my pace. I'm winning this race. You keep me running to you. I'm not slowing down now. I'm running like crazy, trying to get to you, baby. Leave me running to you. I'm going downhill now. I'm running to you. Gotta get to you somehow. I'm running to you. To win, I gotta run harder. Harder. I gotta sprint and take what I want. I don't plan on losing. Your love I'm choosing. I'm taking first place, cause I'm winning this race. See now, I'm on the mark and I'm ready. Ready. I'm trained to go, there's no way I'm losing. I'm running, winning, the trophy is mine, and your love's my reward, so I'm winning for sure. I'm running your to love. You, I'm going real fast now, I'm running like crazy, trying to get to you, baby, leave me running to you. I'm going downhill now, I'm keeping my pace, I'm winning this race, you keep me running to you. I'm not slowing down now, I'm running like crazy, tryna get to you, baby, leave me running to you. I'm going downhill now, I'm running to you, gotta get to you somehow. I'm running to you. I'm running to you, here I come. I'm running faster to your love. The speed of light, it ain't enough. Come tie my shoes, come lace me. I'm running to you, here I come. I'm running faster to your love. The speed of light, it ain't enough. Come tie my shoes, come lace me. Jeśli Państwo myślą, że zwariowałem i jakiś pop-techno gram w swojej audycji, no to tak nie do końca. Dlatego, że wystąpiła Kia Shamon Finch, znana jako Tag Mrs., czyli królowa lub królowa of the sound, królowa południa, raperka, wokalistka, performerka, pisarka, dziennikarka. Boże, co ona nie robi? Kiedyś była żoną Lil Wayne'a i ten związek nie skończył się dobrze ani dla niej, ani dla niego. Wiele pism kolorowych w Stanach miało używki, pożywki z tego, co tam między nimi było. Ale to jakby nie zmienia jednej rzeczy, mianowicie Kia naprawdę potrafi śpiewać, potrafi rapować i potrafi robić fajną muzykę. Jeśli Państwo nawet nie zgadzają się z takim brzmieniem, to musimy przyjąć do wiadomości, że my możemy tego nie lubić. Ale musimy przejść do porządku dzielnego, że tak będzie wyglądała za chwilę cała muzyka, albo większość tej muzyki. I możemy protestować, możemy rejtana robić przy drzwiach do studiów radiowych, nagraniowych, ale w tym kierunku niestety muzyka idzie. Mówię niestety, bo ja też za tym nie przepadam. Tylko jako obserwator tych zjawisk muzycznych dostrzegam to, co na tym rynku się dzieje. No cóż, takie jest życie. Niesamowita jest to płyta, proszę Państwa. Album zatytułowany jest Saturn Return. God to tytuł tego utworu w podtytule Food and Water, a wcześniej Forgotten. Dwóch producentów, wokalistów, kompozytorów, multiinstrumentalistów, 14KT i AB. To ludzie, którzy u nas właściwie są kompletnie nieznani, natomiast w Stanach Zjednoczonych niezwykle szanowani. Wydali w tym roku album, który, powiem szczerze, wstrząsnął mną bardzo mocno i zalicza się do tych, które są, należą do moich ulubionych. Dwóch ludzi spotkało się w studiu, mieli swoje własne problemy życiowe, zaczęli opowiadać sobie o tym i zaczęli wyrażać to w swoich utworach, w utworach niesamowitych. Z jednej strony sięgają do tej wielkiej tradycji śpiewu Marvina Gaye'a, do współczesnych produkcji hip-hopowych, do elektroniki, do klasycznego soulu. To wszystko brzmi jakoś niesamowicie. Teraz Państwu zaprezentowałem tylko dwa utwory, ale jest ich na płycie znacznie więcej i bardzo, bardzo rekomenduję, jeśli ktoś teraz słucha naszego programu, to rekomenduję po nie sięgnąć. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Hayati's Coyote. To zespół z Australii, który gościł niedawno w Polsce na imprezie z okazji urodzin Maćka Masero Wyro, Maćka Wyrobka. Maciek już nigdy nie będzie swoich urodzin obchodził, bo odszedł od nas. Natomiast chcemy co roku spotykać się i przypominać sobie o nim, o tym, jakim fajnym człowiekiem był, o tym, jak dużo fajnego zrobił dla polskiej kultury, nie tylko klubowej, dla czarnej muzyki. Po prostu był fajnym kolesiem. Po prostu. Dziękuję Państwu za uwagę. Gajety z Kajoty na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. To była audycja Czarna Noc w Trójce, którą poprowadził Hirek Wrona. Mam nadzieję do usłyszenia za tydzień. From the foul way they breed us, they are such a fucking leaders with no intention to free us. And if you believe in love, then imagine what the key is. The sentiment for me is simply love me. sunrise on the desert sky. We fly and rise together with our hearts upon our sleeve for all to see. We too will be like the queen of our distance between us. Heart sail with love for you. I love you. With your words, however true, oh baby, we'll see in time, opening our hearts and nurturing our minds. Trójkowym zegarze, czwarta. Trójka. Program trzeci. Take it all and now you feel the rain. rolling down your cheeks, bleeding, dripping to your feet. Keep breathing, stay with me. Kudos, where your limit lies. You give it, what you give it, and now the giver must die. And with it, you forget it, left to behind. Know your limit, where your limit, where your limit lies. Long pinafore, too hard to swallow, I'll go down cold for coming on tomorrow. I will leave tracks of footsteps back for me, a time where I trap the love that I have. Said long pinafore, too hard to swallow, I'll go down cold for coming up tomorrow. I will leave tracks of footsteps back for me, a time where I trap the love that I have. Said long Muszę przyznać, że miałem trochę problem z wybraniem pierwszego utworu, bo co wybiorę, to mówię, nie, on jest za dobry, schowamy go na później. Albo ten, nie, ten też zostawimy na później. No i tak trochę audycja zbudowała mi się od końca, ale to nic. Jamie T na sam początek Mikrokosmosu. Ten Jamie T, który pojawił się po raz pierwszy tydzień temu i mówiłem, dobra płyta będzie, no i co? Bardzo ładny zaśpiew beatlesowski, chyba trzeba było tak powiedzieć. Do Jamie'ego wrócę, ale najpierw obowiązki. Ewa Wichrowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Witamy, zapraszamy na dwugodzinny Mikrokosmos. Tak, do szóstej będziemy słuchać najróżniejszych dźwięków i najróżniejszej muzyki. A na sam początek, no od tego nie udało mi się schować na koniec, coś sprzed lat, coś, czego nam chyba zawsze brakuje.